at mga kapatid na kakristyanuhan, ako po'y magbabasa lamang ng dyaryo na aking kilat sa daily newspaper. Ano po? Dyaryo lang po ito na kung saan ang author nito ay sumulat ay si Jose Peñalosa. Isa po nating kapatid na writer ng dyaryo na kristyano. Ano po? Dyaryo lang po ito. Pakinggan nyo lang po ito dahil marami pong mga manggagaling dito na tanong na dito nyo kukunin ang sagot. Lalo na sa mga estudyante na nag-aaral, ano po, makinig ang mabuti, mas maganda makapag-take download kayo. Magbabasa lang po muna ako. Ang title po ng aking babasahin ay Philippine Islamic History na binuo buod ni Jose N. Peñalosa. Ganito po ang nilalaman ng kanyang tabloid na sinulat. Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isa na ang bansang Islamiko. Mayorya, nakararami, mayorya sa populasyon ng bansang ito ay mga Muslim. At ito ay isang katotohanan na kasaysayan ng ating bansa. Nang dumating si Legazpi na pumalit kay Magellan, at ang pumatay naman kay Magellan ay si Datu Lapu-Lapu, ang Datu ng Cebu na isang Muslim, nagulat siya sapagkat ang nadatnan ni Miguel Lopez de Legazpi sa ating bansa ay mga Muslim, lalo na ang mga Batanggenyo, binagit ko dito, ang mga Kapampangan, ang mga taga Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, kaya yung mga Ambon sa Imo dyan, mga Cebuano, Bohol, Samar, Manila, Palawan, maliban pa sa Solitong Mindanao at ang isla ng mga ng Sulod. Ito ay hindi pwedeng tanggihan ni numan sa ating kasaysayan. Ang Islam ay naarating sa atin noong 13th century sa pamamagitan ng isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makhdum. Ang una niya napuntahan ay ang Sulu, na kung saan ito ay sa tubig Indangan, at siya ay nakapagtayo doon ng isang mosque o masjid, at yun ay nandoon pa rin sa tubig Indangan, si Monon Island. At pagkatapos niya noong 1390, dumating naman si Raja Baginda at ipinagpatuloy ang trabaho ni Sharif Makhdum. At dumating din naman ay isa pang Arab misyonaryo noong 1450, at ang pangasawa naman niya si Princess Parimusuli, ang kasalukuyang prinsesa ng Sulu ng mga panahon niyon. Matapos na may maitatag ang pamayanan ng Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay tumungo naman sa Maguindanao, sa kabungsuan, noong 1475. At naging asawa ni Sharif kabungsuan ang prinsesa ng Maguindanao. Pagkaraan yan ay dumating naman ang 10 dato ng Borneo na pinamumunuan ni Dato Puti. Si Dato Puti ang leader ng grupo ng mga dato. At sangayon sa mga historian, sila ay nakarating sa San Joaquin, Iloilo. Nang tawag noong panahon niya noon ay Sirawagan Island. Si Dato Puti at ang siyampang dato ay pinili nila ang Iloilo mula kay Marikudo, at doon sila tumira. Pagkatapos yan, sila Dato Valenzuela, Dato Dumangas, ay naglakbay naman papunta ng Hilagang Luzon, at sila ay nanirahan sa Batangas, sa Luzon. Si Dumangsil naman, Dato Puti ay bumalik sa Borneo Pero bago sila bumalik ay dumaan muna sila sa Mindoro at nanatili sila ng ilang taon sa Palawan. Noong Hulyo 3, 1571, ang mga Kastila ay naglunsad ng isang madugong digmaan laban sa mga Muslim na pinamumunuan ni Raja Sulaiman, ang kasalukuyang hari nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi. Nakipaglaban, nagpuspusan si Raja Sulaiman sa mga mapanakot ng mga dayuhan, ngunit wala siyang nagawa laban sa mga baril at kanyon ng mga dayuhan. Kaya siya ay mismong napatay. Ang pumalit naman sa kanya ay ang kanyang pinsan na si Raja Lacandula. Ipinagpatuloy ni Raja Lacandula ang pakikipaglaban laban sa mga Kastila, ngunit talagang wala silang kakayahan sa mga baril at kanyon ng mga dayuhan. Pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming mamamayan ng Luzon na ayaw maniwala sa kanilang sistema o ideolohiya. At ang mga mahihina na may mga takot ay niyakap na agad ang paniniwalang dala ng mga Kastila na paniniwalang Kristyanismo. Ngunit ang mga matatapang na Muslim ay patuloy na nakipaglaban. Umatras lamang sila hanggang sila ay makarating ng Mindanao. At doon nila ipinagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa katapusan ng pamahalaan ng Kastila. Dito po sa inupit kong dyaryo ito, makikita po natin mga minamahal naming mga kababayan, hindi may tatanggi ng ating kasaysayan na kayo ang inyong mga ninuno, ang ating mga lolo, lolo ng ating mga lolo, hindi natin pwede itanggi ang kasaysayan. Mismong ang author nito ay Kristiyano, na tayo ay dating mga Muslim. Hindi ko sinasabing bumalik kayo sa pagiging Muslim ko, o pagiging Muslim ninyo dati. Ang sinasabi lang po namin, kahit papaano, lingunin natin ang ating mga ninuno. Lumingon man lang, alamin natin ano ba ang paniniwala ng ating mga ninuno bago dumating ang reliyong Kristyanismo na dala ng Kastila. Yan po ay author na kung saan ang sumulat ay isang Kristyano. Yung pong binasa kong dyaryo, makikita po natin ito ay pinatotohanan ng aklat na ginagamit sa lahat ng eskwelahan ng high school, lalo na po sa Maynila, lalo na mga pribadong eskwelahan na mga high school na eskwelahan. Ang aklat na sinulat ng isa na namang Kristiyano, ito po yung aklat na ginagamit natin noon. Hanggang sa kasalukuyan, ang aklat na ginagamit ng mga mag-aaral ng high school sa history. Ang isinulat ni Teodoro Agoncillo. Ayan, nagamit natin ito sa pag-aaral. Hanggang ngayon ginagamit ito. Isang Kristiyanong author. Ano po ang sinasabi ng aklat na ito patungkol sa kasaysayan ng ating bansa? Pakinggan niyo po sa page 23 ng aklat na ito. Page 23, pangalawang kaluntod. Ganito po ang pagkakasabi. Nang dumating ang mga Kastila, bago mag-igalabing 6 na siglo at ang kanilang pananakot sa Luzon, ay napilitan ang mga Muslim ng Luzon na umatras papunta ng Mindanao. At doon nila ipinagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa katapusan ng pag-ahari ng gobyerno ng Kastila. Kaya kung ating aalamin ang ating kasaysayan, aalamin ng mga taga Mindanao ang kanilang mga lolo na mga lolo nila. Yung mga ninuno nila, karamihan sa kanila hindi taal na taga Mindanao. Karamihan sa kanila taga Luzon. Kaya naging taga Mindanao na lang sila ngayon dahil sa pag-atras, dahil sa pananakop ng mga Kastila. Ang aklat mismo na sinulat ng isang Kristiyano at ito'y ginagamit sa maabang panahon. Aklat ni Teodoro Agoncillo. Hanggang sa ngayon po ginagamit ito. Magpapatunay, kasi sa panahon natin ngayon, pag sinabing Muslim, ang nasa isip ng ating mga kababayan ay Mindanao. Nawawala sa isip nila na bago dumating ang Kastila, sa panahon na iyon, bago dumating ang Kastila, pag sinabing Muslim, hindi sinasabi, hindi bukang bibig ang Mindanao, kundi bukang bibig ang buong bansa ito. Luzon, Bisaya at Mindanao. Kaya laban ngayon, sa panahon natin ngayon, pag sinabing Muslim, nasa Mindanao. Dahil nasa kasaysayan ng pag-atras nila sa mga mapanakop na dayuhan. Itong Luzon ang kauna-unaang sinakop ng Kastila. At sinunod naman nila ang Bisaya sa Mindanao, na bigo sila sapagkat sa Mindanao nagpatuloy ang pakikipaglaban sa loob ng 385 years na pagsusumikap ng mga Kastila na mananakop na sakupin ng bansa ito. Hindi nila nakuha ang Mindanao sangayong sa kasaysayan na mismo ang author ay ang mga Kristiyano. Ito po ang aklat na ginagamit sa high school. Ito naman ang aklat na ginagamit naman sa mga exclusive schools, sa mga universidad, colleges, sa kanilang subject na history. Isa na namang Kristiyana o author ay Kristiyano. Isinulat ng anak ng isang Batikang historian na si Gregorio Epsaide. Meron siyang anak na historian din, si Sonia, Dr. Sonia M. Saide. Anak ni Gregorio Saide na Batikang historian ng ating bansa. Itong aklat na sinulat niya, ang title, The Believing a Unique Nation. Nakakatuwa po ang aklat na ito, bagamat ang author nito ay isang Christian. Ano po? So makikita niyo dito mga minamahal kong mga kababayan, bagamat this book is an author by the Christian, you will read in this portion the true and fact history of our country that nobody could deny, even a single Filipino could not deny it, that our country before is an Islamic country. Who testify it? It is the Christian itself or themselves. Even the book that they built, even the book that they authored, it was testified that this country before is an Islamic country. So nobody could deny it. No single Filipino could deny it. Because, can you imagine, it is the Christian itself, themselves, who wrote this book. What is the content of this book? Ano po ang nilalaman ng aklat nito? Pakinggan niyo po mga minamahal kong mga kapatid. Ano nakalagay dito? Sa page 146 nakalagay mismo, Islam in the Philippines. Ano nakalagay? Ang salitang Moro ay mga katawagan na itinawag ng mga Kastila sa mga Muslim. Nang dumating ang mga mapanakop na Kastila, sila ay nasorpresa. They were surprised sapagkat ang nalatnan nila ng mamamayan ng bansang ito ay mga Muslim. Saan? Mindanao, Sulu, Mindoro, Manila, Pampanga. Raja Sulaiman, ang hari na pinamumunuan, ang isang hari ang pinamumunuan niya isang Islamikong bansa. Sa page 48 ng aklat na ito, The Philippines, a Unique Nation, ano nakalagay dito, mga kababayan? Nang dumating si Legazpi noong 1571, ang Manila at ang Tondo ay isa ng Muslim na kaharian. Napakarami rin Muslim saan? Batangas, Pampanga, Mindoro, Catalbanes, na katulad ng Mindanao at Sulu. Sinong author? Christian. Isang patunay lamang. This is to give you the proof that truly that we are Muslim before, my beloved Christian brothers and sisters. Now this is the time for you just only to awake yourself, just only to review our history before it's too late. I-review lang natin, lingunin natin ang ating kasaysayan bago man lang sana tayo ay pumanaw, malaman natin na tayo pala ay mga dating Muslim. At panahon na para malaman natin ano ba ang paniniwala ng ating mga ninuno. Bago sila naging Kristiyano, nasyang nadatnan ko ngayon, kung bakit tayo naging Kristiyano. Ano yung kanilang reliyong pinaniniwalaan? Ang reliyong kanilang pinaniniwalaan, hindi natin maitatanggi, mukhang bibig natin sa eskwelahan. Pag nababanggit ang Muslim, pinag-aaralan natin ang kanilang reliyon. ang reliyon na kanilang katawagan sa kanilang reliyon ay ang tinatawag na Islam.